4. โปตริยสูตรว่าด้วยคหบดีชื่อโปตริยะ 31. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิคมชาวอังคุตราปะชื่ออาปนะแคว้นอังคุตราปะครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังอาปนานิคมทรงเที่ยวบิณฑบาตในอาปนานิคมแล้วเสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วทรงเข้าไปยังราวป่าแห่งหนึ่งเพื่อพักผ่อนกลางวันแล้วประทับนั่งพักกลางวันณโคนไม้แห่งหนึ่งแม่โปตริยคหบดีเองก็เช่นกันนุ่งห่มเรียบร้อยกางร่มสวมรองเท้าเดินเที่ยวเล่นอยู่ได้เข้าไปยังราวป่านั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันได้แล้วยืนอยู่ณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับโปตริยคหบดีว่าคหบดีที่นั่งมีอยู่ถ้าท่านประสงค์ก็เชิญนั่งเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเชิญเช่นนี้แล้วโปตริยคหบดีโกรธน้อยใจว่าพระสมณโคดมตรัสเรียกเราด้วยคำว่าคหบดีจึงทำเฉยเสียแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ตรัสเรียกโปตริยคหบดีว่าคหบดีที่นั่งมีอยู่ถ้าท่านประสงค์ก็เชิญนั่งเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเชิญอย่างนี้แล้วโปตริยคหบดีโกรธน้อยใจว่าพระสมณโคดมตรัสเรียกเราด้วยคำว่าคหบดีจึงทำเฉยเสียแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็ตรัสเรียกโปติยคหบดีว่าคหบดีที่นั่งมีอยู่ถ้าท่านประสงค์ก็เชิญนั่งเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเชิญอย่างนี้แล้วโปตริยคหบดีโกรธน้อยใจว่าพระสมณโคดมตรัสเรียกเราด้วยคำว่าคหบดีแล้วจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมพระดำรัสที่พระองค์ตรัสเรียกข้าพระองค์ด้วยคำว่าคหบดีนั้นไม่เหมาะไม่ควรเลยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคหบดีกริยาของท่านท่าทางของท่านลักษณะของท่านเหล่านั้นบ่งว่าเป็นกริยาท่าทางลักษณะของคหบดีอยู่ใช่แล้วท่านพระโคดมข้าแต่พระองค์ละทิ้งการงานทุกอย่างแล้วตัดขาดโวหารทุกอย่างแล้วคหบดีท่านละทิ้งการงานทุกอย่างตัดขาดโวหารทุกอย่างอย่างไรเล่าท่านพระโคดมขอประทานว่าโลกาตทรัพย์ก็ดีธัญชาติก็ดีเงินก็ดีทองก็ดีมีอยู่ทั้งหมดข้าพระองค์มอบเป็นมรดกแก่บุตรทั้งหลายข้าพระองค์ไม่ต้องแนะนำไม่ต้องตักเตือนพวกเขาในสิ่งนั้นๆข้าพระองค์มีเพียงอาหารและเครื่องนุ่งห่มก็พอแล้วท่านพระโคดมข้าพระองค์ละทิ้งการงานทุกอย่างตัดขาดโวหารทุกอย่างอย่างนี้แลคหบดีการตัดขาดโวหารที่ท่านพูดมาเป็นอย่างหนึ่งแต่การตัดโวหารในอริยวินัยเป็นอีกอย่างหนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการตัดขาดโวหารในอริยวินัยเป็นอย่างไรเล่าขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมจึงจัดการตัดโวหารในอริยวินัยแก่ข้าพระองค์ได้เถิดข้าหบดีถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวโปตริยคหบดีทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว ัดโวหาร8ประการ32พระผู้มีพระภาคตรัสว่าคหบดีทำ8ประการนี้เป็นไปเพื่อการขาดโวหารในอริยวินัยทำ8ประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลพึงละการฆ่าสัตว์ได้เพราะอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์ 2. บุคคลพึงละการลักทรัพย์ได้เพราะอาศัยการไม่ลักทรัพย์ 3. บุคคลพึงละการพูดเท็จได้เพราะอาศัยการพูดจริง 4. บุคคลพึงละการพูดส่อเสียดได้เพราะอาศัยการไม่พูดส่อเสียด 5. บุคคลพึงละความโลภคือความกำหนัดยินดีได้เพราะอาศัยความไม่โลภคือความไม่กำหนัดยินดี 6. บุคคลพึงละการนินทาและการประทุษร้ายได้เพราะอาศัยการไม่นินทาและการไม่ประทุษร้าย 7. บุคคลพึงละความโกรธแค้นได้เพราะอาศัยความไม่โกรธแค้น 8. บุคคลพึงละความดูหมิ่นได้เพราะอาศัยความไม่ดูหมิ่นคหบดีทำ8ประการนี้แลเรากล่าวโดยย่อมิได้จำแนกให้พิสดารย่อมเป็นไปเพื่อการตัดขาดโวหารในอริยวินัยโอติริยะคหบดีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำ8ประการนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อไม่ได้จำแนกให้พิสดารย่อมเป็นไปเพื่อการตัดขาดโวหารในอริยวินัยขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดอนุเคราะห์จำแนกทำ8ประการนี้ให้พิสดารแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคหบดีถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวโปตริยะคหบดีทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า33เรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แล้วว่าบุคคลพึงละการฆ่าสัตว์ได้เพราะอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าเราเป็นผู้ฆ่าสัตว์เพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราพึงปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสียอันหนึ่งเราเป็นผู้ฆ่าสัตว์แม้ตนเองก็ติเตียนตนได้เพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยผู้รู้ใคร่ครวญแล้วติเตียนได้เพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยหลังจากตายแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยการฆ่าสัตว์นั่นเองเป็นสังโยชน์เป็นนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใดจะพึงเกิดขึ้นเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยเมื่อบุคคลเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์แล้วอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่านั้นจะไม่มีคำที่เรากล่าวไว้ว่าบุคคลพึงละการฆ่าสัตว์ได้เพราะอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์นั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้34เรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แล้วว่าบุคคลพึงละการลักทรัพย์ได้เพราะอาศัยการไม่ลักทรัพย์เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าเราเป็นผู้ลักทรัพย์เพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราพึงปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสียอันหนึ่งเราเป็นผู้ลักทรัพย์แม้ตนเองก็ยังติดเตียนได้เพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยผู้รู้ใคร่ครวญและพึงติดเตียนได้เพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยหลังจากตายแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยการลักทรัพย์นั่นเองเป็นสังโยชน์เป็นนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใดจะพึงเกิดขึ้นเพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยเมื่อบุคคลเว้นขาดจากการลักทรัพย์แล้วอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่านั้นจักไม่มีคำที่เรากล่าวไว้ว่า บุคคลพึงละการลักทรัพย์ได้เพราะอาศัยการไม่ลักทรัพย์นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้35เรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่าบุคคลพึงละการพูดเท็จได้เพราะอาศัยการพูดจริงเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าเราเป็นผู้พูดเท็จเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราพึงปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสียอันหนึ่งเราเป็นผู้พูดเท็จแม้ตนเองก็ยังติเตียนตนได้เพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัยผู้รู้ใกล้ครวนแล้วจึงติเตียนได้เพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัยหลังจากตายแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัยการพูดเท็จนั่นเองเป็นสังโยชน์เป็นนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใดจะพึงเกิดขึ้นเพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลเว้นขาดจากการพูดเท็จแล้วอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่านั้นจะไม่มีคำที่เรากล่าวไว้ว่าบุคคลจะพึงละการพูดเท็จได้เพราะอาศัยการพูดจริงนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้36เรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่าบุคคลพึงละการพูดส่อเสียดได้เพราะอาศัยการไม่พูดส่อเสียดเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าเราเป็นผู้พูดส่อเสียดเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราพึงปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสียอันหนึ่งเราเป็นผู้พูดส่อเสียดแม้ตนเองก็ยังติเตียนตนได้เพราะการพูดส่อเสียดเป็นปัจจัยผู้รู้ใกล้ครวญแล้วพึงติเตียนได้เพราะการพูดส่อเสียดเป็นปัจจัยหลังจากตายแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เพราะการพูดส่อเสียดเป็นปัจจัยการพูดส่อเสียดนั่นเองเป็นสังโยชน์เป็นนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใดจะพึงเกิดขึ้นเพราะการพูดส่อเสียดเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดแล้วอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่านั้นจะไม่มีคำที่เรากล่าวไว้ว่าบุคคลพึงละการพูดส่อเสียดได้เพราะอาศัยการไม่พูดส่อเสียดนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้37เรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แล้วว่าบุคคลพึงละความโลภคือความกำหนัดยินดีได้เพราะอาศัยความไม่โลภคือความไม่กำหนัดยินดีเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าเราเป็นผู้มีความโลภคือความกำหนัดยินดีเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราพึงปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสียอันหนึ่งเราจะเป็นผู้มีความโลภคือความกำหนัดยินดีแม้ตนเองก็ติเตียนตนเองได้เพราะความโลภคือกำหนัดยินดีเป็นปัจจัยผู้รู้ใคร่ครวญแล้วพึงติเตียนได้เพราะความโลภคือความกำหนัดยินดีเป็นปัจจัยหลังจากตายแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เพราะความโลภคือความกำหนัดยินดีเป็นปัจจัยความโลภคือความกำหนัดยินดีนั่นเองเป็นสังโยชน์เป็นนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใดจะพึงเกิดขึ้นเพราะความโลภคือความกำหนัดยินดีเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลเว้นขาดจากความโลภคือความกำหนัดยินดีอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่านั้นจะไม่มีคำที่เรากล่าวไว้ว่าบุคคลพึงละความโลภคือความกำหนัดยินดีได้เพราะอาศัยความไม่โลภคือความไม่กำหนัดยินดีนั่นเ พราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้38เรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แล้วว่าบุคคลพึงละการนินทาละการประทุษร้ายได้เพราะอาศัยการไม่นินทาและการไม่ประทุษร้ายเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าเราเป็นผู้มีการนินทาการประทุษร้ายเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราพึงปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสียอันหนึ่งเราเป็นผู้มีการนินทาและการประทุษร้ายแม้ตนเองก็ยังติเตียนตนได้เพราะการนินทาและการประทุษร้ายเป็นปัจจัยผู้รู้ใกล้กลัวแล้วจึงพึงติเตียนได้เพราะการนินทาและการประทุษร้ายเป็นปัจจัยหลังจากตายแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เพราะการนินทาและการประทุษร้ายเป็นปัจจัยการนินทาและการประทุษร้ายนั่นเองเป็นสังโยชน์เป็นนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใดจะพึงเกิดขึ้นเพราะการนินทาและการประทุษร้ายเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลไม่มีการนินทาและการประทุษร้ายอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่านั้นจะไม่มีคำที่เรากล่าวไว้ว่าบุคคลพึงละการนินทาและการประทุษร้ายได้เพราะอาศัยการไม่นินทาและการไม่ประทุษร้ายนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้39เรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แล้วว่าบุคคลพึงละความโกรธแค้นได้เพราะอาศัยความไม่โกรธแค้นเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าเราเป็นผู้มีความโกรธแค้นเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราพึงปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสียอันหนึ่งเราเป็นผู้มีความโกรธแค้นแม้ตนเองก็ยังติเตียนตนได้เพราะความโกรธแค้นเป็นปัจจัยผู้รู้ใกล้กลัวแล้วพึงติเตียนได้เพราะความโกรธแค้นเป็นปัจจัยหลังจากตายแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เพราะความโกรธแค้นเป็นปัจจัยความโกรธแค้นนั่นเองเป็นสังโยชน์เป็นนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใดจะพึงเกิดขึ้นเพราะความโกรธแค้นเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลไม่มีความโกรธแค้นอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความโกรธแค้นเหล่านั้นจักไม่มีคำที่เรากล่าวไว้ว่าบุคคลพึงละความโกรธแค้นได้เพราะอาศัยความไม่โกรธแค้นนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้40เรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้แล้วว่าบุคคลพึงละความดูหมิ่นได้เพราะอาศัยความไม่ดูหมิ่นเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าเราเป็นผู้ดูหมิ่นเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราพึงปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสียอันหนึ่งเราเป็นผู้ดูหมิ่นแม้ตนเองก็ยังติเตียนตนได้เพราะความดูหมิ่นเป็นปัจจัยผู้รู้ใกล้ครวญและพึงติเตียนได้เพราะความดูหมิ่นเป็นปัจจัยหลังจากตายแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เพราะความดูหมิ่นเป็นปัจจัยความดูหมิ่นนั่นเองเป็นสังโยชน์เป็นนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่าใดจะพึงเกิดขึ้นเพราะความดูหมิ่นเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลไม่ดูหมิ่นอาสวะและความเร่าร้อนที่ทำความคับแค้นเหล่านั้นจะไม่มีคำที่เรากล่าวไว้ว่าบุคคลพึงละความดูหมิ่นได้เพราะอาศัยความไม่ดูหมิ่นนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้41คหบดีทำ8ประการที่เป็นไปเพื่อละเพื่อตัดขาดโวหารในอริยวินัยเรากล่าวไว้โดยย่อจำแนกไว้แล้วโดยพิสดารแต่เพียงเท่านี้ยังไม่ชื่อว่าเป็นการตัดขาดโวหาร ทั้งสิ้นได้ครบถ้วนโดยประการทั้งปวงในอริยวินัยโอตริยคหบดีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอย่างไรเล่าจึงจะชื่อว่าการตัดขาดโวหารทั้งสิ้นได้ครบถ้วนโดยประการทั้งปวงในอริยวินัยขอประการว่าโอกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยวิธีที่ตัดขาดโวหารทั้งสิ้นได้ครบถ้วนโดยประการทั้งปวงในอริยวินัยด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าข้าบดีถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวโปตริยคหบดีทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่าโทษแห่งกามเจ็ดประการ42คหบดีเปรียบเหมือนสุนัขที่กำลังหิวโซยืนอยู่ใกล้เคียงของคนฆ่าโคคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญโยนโครงกระดูกที่เชือดชำแหละเนื้อออกหมดแล้วมีแต่เลือดติดอยู่บ้างไปให้มันท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรสุนัขตัวนั้นเมื่อแทะโครงกระดูกที่เชือดชำแหละเนื้อออกหมดแล้วมีแต่เลือดติดอยู่บ้างนั้นจะบรรเทาความหิวได้บ้างไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะโครงกระดูกที่เชือดชำแหละเนื้อออกหมดแล้วนั้นแม้จะมีเลือดติดอยู่บ้างสุนัขนั้นก็จะพึงมีความเหน็ดเหนื่อยและความหิวมากขึ้นอีกพระพุทธเจ้าค่ะพระหบดีอริยสาวกก็อย่างนั้นเหมือนกันเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสกามทั้งหลายว่ามีอุปมาเหมือนโครงกระดูกมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามเหล่านั้นมีอยู่มากครั้นเห็นโทษแห่งกามนี้ตามเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วจึงเว้นอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างกันที่อิงอาศัยอารมณ์ต่างกันและเจริญอุเบกขาที่มีอารมณ์เดียวที่อิงอาศัยอารมณ์เดียวซึ่งเป็นที่ดับไม่มีเหลือแห่งความถือมั่นในโลกามิตรโดยประการทั้งปวง43คหบดีเปรียบเหมือนนกแร้งนกตักกรุมหรือนกเหยี่ยวคาบชิ้นเนื้อบินไปฝูงนกแร้งก็ดีฝูงนกตักกรุมก็ดีฝูงนกเหยี่ยวก็ดีพากันโผล่เข้าไปรุมจิกชิ้นเนื้อนั้นท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรถ้านกแร้งนกตักกรุมหรือนกเหยี่ยวนั้นไม่รีบปล่อยชิ้นเนื้อนั้นเสียมันอาจถึงตายหรือได้รับทุกข์ปางตายเพราะชิ้นเนื้อนั้นเป็นเหตุใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าค่ะ48ข้าหบดีเปรียบเหมือนราวป่าใหญ่ไม่ไกลจากหมู่บ้านหรือนิคมต้นไม้ในราวป่านั้นมีผลดกดาดเดือนแต่ยังไม่หล่นลงมาเลยสักผลเดียวชายคนหนึ่งผู้ต้องการผลไม้เที่ยวเสาะแสวงหาผลไม้เข้ามาถึงราวป่านั้นเห็นต้นไม้ที่มีผลดกดาดเดือนนั้นเขาคิดอย่างนี้ว่าต้นไม้นี้มีผลดกดาดเดือนแต่ไม่มีผลหล่นลงมาสักผลเดียวแต่เรารู้วิธีปีนขึ้นต้นไม้ทางที่ดีเราควรปีนขึ้นต้นไม้นี้แล้วกินพออิ่มและใส่พกให้เต็มเขาจึงปีนขึ้นต้นไม้นั้นแล้วกินพออิ่มใส่พกให้เต็มต่อมาชายคนที่สองต้องการผลไม้ถือขวานที่คมกริบเที่ยวเสาะแสวงหาผลไม้เข้ามาถึงราวป่านั้นเห็นต้นไม้มีผลดกดาดเดือนเขาคิดอย่างนี้ว่าต้นไม้นี้มีผลดกดาดเดือนแต่ไม่มีผลหล่นลงมาสักผลเดียวและเราก็ไม่รู้วิธีปีนขึ้นต้นไม้ทางที่ดี เราควรตัดต้นไม้นี้ที่โคนต้นแล้วกินพออิ่มและใส่พกให้เต็มเขาจึงตัดต้นไม้นั้นที่โคนต้นท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรชายคนแรกโน้นปีนขึ้นต้นไม้ก่อนถ้าไม่รีบลงมาต้นไม้ก็หล่นทับมือเท้าหรืออวัยวะน้อยใหญ่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเขาหักได้เขาอาจจะตายหรือได้รับทุกข์ปางตายเพราะต้นไม้นั้นเป็นเหตุใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขหบดีอริยสาวกก็อย่างนั้นเหมือนกันเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสกามทั้งหลายว่ามีอุปมาด้วยผลไม้มีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามเหล่านั้นมีอยู่มากยิ่งครั้นเห็นโทษของกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วจึงเว้นอุเบกขาที่มีอารมณ์ต่างกันที่อิงอาศัยอารมณ์ต่างกันแล้วเจริญอุเบกขาที่มีอารมณ์เดียวที่อิงอาศัยอารมณ์เดียวซึ่งเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความถือมั่นโลกามิตรโดยประการทั้งปวงวิชา3 49ขหบดีอริยสาวกนี้นั้นแลอาศัยจตุตถฌานที่มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอันยอดเยี่ยมนี้ระลึกถึงชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้างเธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้อริยสาวกนี้นั้นแลอาศัยจตุตถฌานที่มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอันยอดเยี่ยมนี้เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แลอริยสาวกนี้นั้นแลอาศัยจตุตถฌานที่มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอันยอดเยี่ยมนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอสวะไม่ได้เพราะอสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันข้าหบดีเพียงเท่านี้แลชื่อว่าเป็นการตัดขาดโวหารทั้งสิ้นได้ครบถ้วนโดยประการทั้งปวงในอริยวินัยโปตริยะคหบดีประกาศตนเป็นอุบาสก50คหบดีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านพิจารณาเห็นการตัดขาดโวหารเห็นปานนี้ในตนเหมือนการตัดขาดโวหารทั้งสิ้นได้ครบถ้วนโดยประการทั้งปวงหรืออริยวินัยกระนั้นหรือโปตริยะคหบดีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พิจารณาเห็นเช่นนั้นไกลได้ซ้ำข้าพระองค์ยังกลับเป็นผู้ไกลจากการตัดขาดโวหารทั้งสิ้นได้ครบถ้วนโดยประการทั้งปวงในอริยวินัยเสียอีกเพราะเมื่อก่อนข้าพระองค์เข้าใจผิดพวกอันเดียรถีปริพาชกผู้ไม่รู้ทั่วถึงว่าเป็นผู้รู้ทั่วถึงได้คบหากับพวกอันเดียรถีปริพาชกผู้ไม่รู้ทั่วถึงว่าคบหาบุคคลผู้รู้ทั่วถึงได้ยกย่องพวกอันเดียรถีปริพาชกผู้ไม่รู้ทั่วถึงไว้ในฐานะแห่งบุคคลผู้รู้ทั่วถึงแต่กลับเข้าใจภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงว่าเป็นผู้ไม่รู้ทั่วถึงได้คบหาภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงว่าคบหาบุคคลผู้ไม่รู้ทั่วถึงได้ตั้งภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงไว้ในฐานะแห่งบุคคลผู้ไม่รู้ทั่วถึงแต่บัดนี้ข้าพระองค์รู้จักพวกอันเดรถีปริพาชกผู้ไม่รู้ทั่วถึงว่าเป็นผู้ไม่รู้ทั่วถึง คบหาพวกอันเดรถีปริพาชกผู้ไม่รู้ทั่วถึงว่าคบหาบุคคลผู้ไม่รู้ทั่วถึงตั้งพวกอันเดรถีปริพาชกผู้ไม่รู้ทั่วถึงไว้ในฐานะแห่งบุคคลผู้ไม่รู้ทั่วถึงแต่รู้จักภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงว่าเป็นผู้รู้ทั่วถึงคบหาภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงว่าคบหาบุคคลผู้รู้ทั่วถึงตั้งภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงไว้ในฐานะแห่งบุคคลผู้รู้ทั่วถึงพระผู้มีพระภาคทรงทำความรักสมณะให้เกิดในหมู่สมณะทรงทำความเลื่อมใสในสมณะให้เกิดในหมู่สมณะทรงทำความเคารพสมณะให้เกิดในหมู่สมณะแก่ข้าพระองค์แล้วหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนะพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แลโปตริยสูตรที่4จบ